biso, ayebi kobota bana. Mama kobota biso, ayebi kobota bana biso. Mama kobota biso, biso sali kobota mbaka. Biso soki mbula ebeti, biso sali kaka na mboka. Sela kena kimwenza, komi koloba, komi na boma. Fesa tike ya boma, na kokoma na boma. Fesa tike ya boma, sheri na kokoma na boma. Biso soki mbula ebeti, biso sali kaka na mboka. Mama kobota biso, ayebi kobota bana. Mama kobota biso, ayebi kobota bana. Biso soma kobota biso, biso sali kobota bana. Biso soki mbula ebeti, biso sali kaka na mboka. Sherake ine ikwitia komi koloba komi mbandaka. Fesa tike mbandaka, na kokoma mbandaka. Fesa tike mbandaka, sheri na kokoma mbandaka. Biso soki mbula ebeti, biso sali kaka na mboka. Mama kobota biso, ayebi kobota bana. Mama kobota biso, ayebi kobota bana. Biso soma kobota biso, biso sali kaka na mboka. Biso soki mbula ebeti, biso sali kaka na mboka. Héritage batikela biso.